operatora. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 maja, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dużo pracy mają goprowcy w Bieszczadach. W Tatrach wypadek śmiertelny. Będzie odwołanie Romana Polańskiego od decyzji o wyrzuceniu go z Amerykańskiej Akademii Filmowej. W tym roku bez literackiego Nobla. Od roku Szwedzi żyją aferą seksualną. Za nami ciepły wiosenny tydzień w Tatrach. Doszło do kilku poważnych wypadków, w tym śmiertelnego. Z grani Długiego Giewontu na stronę Doliny Kondratowej spadł 24-letni turysta z Wadowic. Pełne ręce pracy mają bieszczadcy goprowcy. Dziś dwukrotnie udzielali pomocy turystkom, które w czasie wędrówki doznały złamania nóg. Do wypadków doszło po południu w krótkich odstępach czasu na Połoninie Caryńskiej. W obu przypadkach było to powyżej granicy lasu, mówi dyżurny GOPR w Sanoku Wojciech Pawul. Został zadysponowany zespół z Ustrzyk Górnych GOPR. Oprócz tego pojechała karetka, została zabrana najpierw jedna pani do szpitala, natomiast chwilkę później w tym samym rejonie zdarzył się drugi wypadek. Również była to kobieta z urazem dolnej kończyny, najprawdopodobniej złamanie. Do drugiego zdarzenia wyleciał śmigłowiec z ratownikiem pokładowym i śmigłowiec przetransportował drugą kobietę do szpitala w Lesku. W długi weekend bieszczadcy goprowcy uczestniczyli w 12 akcjach ratunkowych. Najczęściej turyści łamali nogi i ręce, mdleli. Było też podejrzenie o ukąszenie przez żmiję. Będzie odwołanie Romana Polańskiego od decyzji o wyrzuceniu go z Amerykańskiej Akademii Filmowej. Poinformował o tym adwokat reżysera Jan Olszewski. Polański został pozbawiony członkostwa razem ze słynnym amerykańskim komikiem Billem Cosbym. Ma to związek z tym, że jest ścigany za stosunek z 13-latką. To jest absolutnie niezasłużona szykana, po prostu nakierowana celowo po to, żeby uprzykrzyć życie naszemu klientowi. Poniósł już odpowiedzialność za to, co zrobił, przyznał się do tego, ofiara mu to wybaczyła. Coś zupełnie niezrozumiałego, niepojętego po 40 latach, żeby coś takiego się wydarzyło. Z kolei Bill Cosby niedawno został uznany przez sąd za winnego przemocy seksualnej. Grozi mu do 30 lat więzienia. Nie będzie literackiego Nobla. Akademia Szwedzka poinformowała, że w tym roku rezygnuje z przyznania nagrody. Decyzja spowodowana jest skandalem seksualnym, który wybuchł w listopadzie zeszłego roku. 18 kobiet oskarżyło męża dyrektora akademii o molestowanie seksualne. Więcej od naszego korespondenta. Oznacza to, że w 2019 roku zostaną przyznane równocześnie dwie nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Cieszę się, że mogliśmy jednogłośnie podjąć taką decyzję. Nie mieliśmy tak naprawdę innej możliwości. Moim zdaniem podjęliśmy słuszne działanie. Powiedział szwedzkiemu radiu tymczasowy sekretarz Akademii Szwedzkiej Anders Olsson. W oświadczeniu przekazanym mediom Akademia Szwedzka pisze, że na podjętą decyzję wpłynęło mniejsze zaufanie wobec instytucji, której pozycja została ostatnio osłabiona. Kontynuujemy pracę związaną z literacką nagrodą Nobla, jednak potrzebujemy czasu na odzyskanie siły, zaangażowanie większej liczby członków Akademii w jej pracę oraz na to, by odzyskać zaufanie dla naszej działalności. W dalszej części oświadczenia członkowie Akademii zapewniają, że podjęto pracę nad modernizacją statutu instytucji, tak by umożliwić jej członkom dobrowolne wystąpienie z jej zespołu. Podjęto wysiłki, by wykluczyć możliwość działań niezgodnych z jej interesem oraz by wzmocnić tajność obrad. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Prezydent Francji Emmanuel Macron planuje w czerwcu udać się z oficjalną wizytą do Watykanu, by po raz pierwszy spotkać się z papieżem Franciszkiem. Według jednego z katolickich dzienników najbardziej prawdopodobną datą jest 26 czerwca. Wśród tematów ochrona środowiska, Unia Europejska, chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, bioetyka, przyjmowanie migrantów czy odstraszanie nuklearne. Włoscy watykaniści informują od dłuższego czasu, że do wizyty dojdzie przed wakacjami. Macronowi podczas pierwszego roku urzędowania nie udało się odwiedzić Watykanu i jest jednym z ostatnich wielkich przywódców, którzy nie spotkali się z Franciszkiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Synoptycy zapowiadają, że wieczorem na południowym wschodzie może grzmieć. W pozostałej części kraju w nocy pogodnie, ale chłodno. Najchłodniej w województwach północnych, gdzie termometry pokażą 2 stopnie. Lokalnie na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Mazurach przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. W centrum około 6, na południowym wschodzie od 12 do 14. Jutro najchłodniej będzie nad morzem. Termometry pokażą tam od 10 do 14 stopni. 18 będzie w centrum, 23 stopnie na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

pomocne. Społeczeństwo będzie dowolne. Jedna z dwóch nowości w pierwszej 30, na 30 koma i odwołane oczko wyżej, grupa A Perfect Circle i Talk Talk. Like Jesus, sitting talking like

Music starts to play in a city without seasons. It keeps raining in LA. Lista.osobista.polskieradio.pl. Państwo zgadzacie się z tym, że nowe nagranie Hunger Florence and the Machine zrobi karierę na liście już w przyszłym tygodniu. Zobaczymy. Teraz Mr. Bob Dylan, o którym powiedziałem, że będzie miał Nobla Literackiego przez 2 lata jako pierwszy w historii. Na 26 to przeróbka jego klasyka Masters of War. Come, your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Za 6 minut będzie w 8:30. Czy uwierzycie Państwo, że to już 41 lat? I z tej właśnie okazji dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. 41 lat temu premiera pierwszej w historii części sagi. Dodam, może nieco złośliwie, tej jeszcze prawdziwej. Poważnie zastanawiam się nad dorzuceniem tego utworu do zestawu do głosowania. Nowa nadzieja. Pierwsza część sagi Gwiezdnych Wojny miała swoją premierę dokładnie 41 lat temu. 1892 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Miejsce 25? Trochę niżej, o 4 pozycje. Jazz band Młynarski, Masecki i How Do You Do, Mr. Brown. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Basia Czerczeleska przed swoim występem na tegorocznych Fryderykach przez cały dzień trenowała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo jak sama powiedziała, tutaj czuje się jak u siebie w domu. Mateo, 3 w górę na 24. To było 6 tygodni temu. Miałem przyjemność, prowadząc listę przebojów programu trzeciego w zastępstwie, już nie pamiętam kogo, zaprezentować po raz pierwszy to właśnie nagranie. Kasia Kowalska, Alana, czyli Tak niewiele chcę, tak jak przed tygodniem, na 23. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Dwie minuty po wpół do dziewiątej, teraz będziemy mieli mały festiwal grupy Greta Van Fleet. Niestety festiwal spadający. Na 22, cztery oczka w dół, Highway Tune. A niezastąpiona Halinka już rzuciła zdjęcie. Na stronę MP3. Naprawdę na tym zdjęciu czuję się trochę jak starszy pan z wnukami, ale fajnie się rozmawiało. Highway Tune, 4 w dół. Edge of Darkness, 2 w dół na 21. We'll be right back.

niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. Robimy wyjątek, ale jest ważny powód. Dorota i Michał pozdrawiają Martynę i Błażeja. A pani Agnieszka napisała, że widziała ostatnio mój wywiad z Jamesem Hetfieldem i oceniła go jako starsi panowie dwaj. Bardzo dziękujemy w imieniu Jamesa. Nisko się kłaniam. Metallica spada o dwie pozycje na 18. Za 17 minut będzie 21. Otwór nazywa się Spit Out The Bone. Szybciutko policzyłem, nie wiem, czy tą statystyką nie powiem za dużo, ale w pierwszej 20 1892 notowania listy przybyły w programu trzeciego mamy 14 polskich utworów, plus dwa prawie polskie, bo to pan Jaromir, co świadczy o tym, że z polską muzyką jest przynajmniej w tym zestawieniu znakomicie. Na miejscu 17, dokładnie tak jak przed tygodniem, a staż na liście to 12 tygodni. Anita Lipnicka i zespół The Heads, gościnnie Tomek Makowiecki. Czekam na cud. Wyśniły się sny. Tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty. Tyle, co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. Nie chodzę się bić, bo nie ma już o co. Nie nosi mnie w dym, choć wciąż włóczę się nocą. Spójrz, znów ci przynoszę ten sam bukiet z gwiazd.